الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: لقد برزت رؤوس البدع الكبرى الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، ثم انشعبت من كل فرقة فرق يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا بل ويكفر بعضها بعضا. Zile ru'usul bid'a, viongozi wa bid'a kubwa vilidhihiri, vikundi ambavyo ndiyo viongozi vya bid'a, khawarij na shia na qadariya na murji'a, hizi ndiyo bid'a kubwa ambapo thumma nsha'abat min kulli firqatin firakun, kisha zikatawanyika katika kila kikundi katika vikundi hivi vinne, firakun vikundi vingi, yudhallilu ba'dhuha ba'dha, baadhi yao wanawafanya wamepotea baadhi nyingine, wayubaddi'u ba'dhuha ba'dha, na baadhi yao wanawafanya wengine ni watu wa bid'a, bal wayukaffiru ba'dhuha ba'dha, bali baadhi yao wanawakufurisha baadhi nyingine. Hizi bid'a zote zilizopo sasa hivi asli yake ni hivi vikundi vinne vya kibida: al-khawarij wa-shia wal-qadariya wal-murji'a. Qala wal-khawarij wa-shia firqatani mutakabilatani, khawarij na shia ni vikundi viwili vyenye kukabiliana. Ihdahuma tukaffiru aliyan radiyallahu anhu wa tatabarra'u minhu, kikundi kimoja katika hivyo vinamkufurisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na kuepukana naye. Vikundi vimoja kimoja katika hivyo, tukaffiru aliyan radhiyallahu anhu wa tatabarra'u minhu, kimoja katika vikundi hivyo viili kinamkufurisha Ali khalifa wa mtume wa nne, wa tatabarra'u anhu na kuepukana naye. Na hakuna kikundi hicho isipokuwa ni khawarij ndio wanamkufurisha Ali, wakatoka katika toa yake, wakamkufurisha, wakajaribu kupigana naye vita, wakamalizwa. Wal ukhra, kikundi kingine, tansuruhu wa tuaiduhu wa taghlu fihi, kikundi kingine ambacho ni Shia, wao wanamnusuru Ali na kumpa nguvu, bali na kupetuka mpaka katika kumpenda, ila alhaddi alladhi balaghathu ba'dhu tawa'if ash-shi'a min alqawli bil ilahiyya, mpaka ambao walifikia baadhi ya vikundi vya kishia wale ghula kusema kwamba Ali ndiyo Mungu. Kwa hiyo kikundi kingine ambacho ni mashia, ambacho kiko dhidi ya mahawarij, kinamnusuru Ali bali na kupetuka mpaka baadhi yao wanamfanya Ali ni Mungu, na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akawateketeza kwa moto hao wanaomfanya ni Mungu. Wal khawarij wal murji'a firqatan mutaqabilatan, na mahawarij na murji'a nao vikundi viwili venye kukabiliana. Ihdahuma tukaffiru murtakibal kabira, kimoja katika hivyo kinamkufurisha mwenye kufanya dhambi kubwa katika Waislamu. Watakulu bihuludihi finnar, na kinasema kukaa kwake motoni milele. Mtu huyo mwenye kufanya dhambi kubwa anakwenda motoni milele. Hawa ni moja katika vikundi hivi ambavyo ni mahawarij, wanamkufurisha kila mwenye kufanya dhambi kubwa, dhambi yoyote, aidha ni urongo, kusengenya, kuzini, kunywa tembo, yoyote katika dhambi kubwa mtu anayefanya, wanamkufurisha na wanasema kwamba atakwenda kukaa milele motoni. Hii ni kinyume cha aqida ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Wal ukhra, na kikundi kingine ambacho ni murji'a, taqulu laysatil a'malu min al iman, kikundi hiki inasema amali hizi si katika imani, hizi amali zinazofanywa ibada hizi zinazofanywa kuabudiwa Allah hazipo katika iman: sala, saumu, haji, zaka, sadaka. Hizi zote sio katika iman. Wal imanu mahbut tasdiq, na iman ni utakatifu wa kusadiki peke yake, kuamini kwamba kuna Allah na kuna mitume na kuna pepo na kuna moto. Hii inatosha mtu kwenda peponi. Hii ni itikadi potofu ya hawa murjia. Qala fal ula min ahli lghului wa thaniyatu min ahli ljafa. Kile kikundi cha kwanza ni katika watu wa ghulu, wa kupetuka mpaka, ambao ni hao makhawarij wanaomkufurisha mwenye kufanya dhambi kubwa na kumweka milele motoni. Hiyo ni katika ghulu, ni katika watu wa ghulu kupetuka mpaka katika hukumu. Wa thaniyatu min ahli aljafa, kikundi cha pili ambacho ni murjia ni katika watu wa jafa, ugumu na uzembe wa kutoa amali katika iman. Walqadariya waljabariya firqatani mutakabilatani. Qadariya nao na jabariya ni vikundi viwili venye kukabiliana. Ihdahuma tamfil qadar, kikundi kimoja katika hivyo kinapinga na kukanusha qadar, makadirio ya Allah alivyokadiria mambo ya mambo yanayofanyika na yatakayofanyika na yaliyofanyika duniani. Hawa wanapinga, wanasema Allah hana qadar, hajakadiria lolote, mambo yanatokea yenyewe tu, si kwa makadirio ya Allah. Hao ni qadaria, wapingaji wa qadari ya Allah. Wathania tu taghlu fil ithbat, kikundi cha pili hiki nacho kinapetuka mpaka katika kuthibitisha hiyo kadari ya Allah. Wanapetuka mpaka na kuona kwamba mtu anafanyiwa matendo yake au anafanya matendo yake kwa kulazimishwa. Jabaria itikadi yao nao wanapetuka mpaka katika kuthibitisha hivyo, wanasema kwamba mtu analazimishwa kufanya matendo yake. Akisali amelazimishwa, akienda kulewa amelazimishwa, akifanya hivi amelazimishwa. Hiyo pia ni itikadi potofu ya hawa jabaria. Wadhaharat bid'un kathira fima yataallaqu bil asma'i wasifati, zikadhihiri bid'a nyingi katika mambo yanayohusiana na asma, majina ya Allah na sifa za Allah. Kal jahamia, kama hao jahamia ni kikundi kingine cha bid'a kinachokataa na kupinga majina ya Allah, lakini pia sifa za Allah wanazipinga. Wal ashaira, na ashaira wale wanaofanya taawili sifa za Allah hawazithibitishi. Wal mu'tazila, na mu'tazila ambao nao wanapinga mambo mengi yaliyothibitishwa na Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala hum bid'un tata'allaqu bil qadari wal wa'id wal iman wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wal qawli bi khalqil qur'an. Hawa mu'tazila wana bid'a nyingi zinazohusiana na qadari ya Allah, wal wa'id na makamio yake, wal iman na masala ya iman, na kuamrisha mema na kukataza maovu. Wal qawli bi khalqil qur'an, na kauli hiyo ya kwamba Qur'ani imeumbwa pia ni katika itikadi za mu'tazila zilizo kinyume na Qur'ani, bali na itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Wadhaharat bid'u al-ittihadiyya walhululiyya wa ghayriha, pia zikadhihiri bid'a za ittihadiyya nalhululiyya wa ghayriha na nyingine. Tumeelezea huku nyuma bid'a al-ittihadiyya walhululiyya, hizi zina maana ya wahdatul wujud, hizi zina maana ya wahdatul wujud, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaingia katika kila kitu. Allah anaingia katika kila kitu, yumo katika miti, katika wanyama pia yumo. Hiyo ndio wahdatul wujud, kwamba Allah yupo katika kila kiumbe chake kina Allah. Watashaaba min hadhihi albid'i kulliha bid'un kathira, kisha zikatawanyika kutokana na bid'a hizi zikatawanyika bid'a nyingi, wadhalla bisababiha kathiru minan nas, wakapotea kwa sababu ya bid'a hizo watu wengi. Watu wengi wamepotea kutokana na bid'a hizo. Wama zalat atharu tilka albid'i muathira, na zinaendelea athari za bid'a hizo kuwa ni zenye kuathiri watu. Wama zalat atharu tilka albid'a muathira, zinaendelea athari za bid'a hizo za zamani kwamba zinaathiri watu mpaka sasa. Wama zala kathiru min usuliha yataraddadu fi i'tiqadi al-firqi wal jama'at qadiman wa haditha, bado zinaendelea nyingi katika misingi yake. Yataraddadu, huzunguka katika itikadi ya vikundi hivi na jama'at na makundi hayo, qadiman wa hadithan, kwa zamani na sasa. Watanlahu biha maqalatuhum wa ta'ijju biha kutubuhum, makala yao yanadhihiri katika bid'a hizo. Wa ta'ijju biha kutubuhum, na vitabu vyao kuandika misingi yao hiyo ya kibid'a. Walaqad hasiba kathirun minan nas, walidhania watu wengi, bali i'taqada, bali waliitakidi watu wengi, anna hadhihi albid'a sarat tarikhan yurwa, kwamba bid'a hizi zimekuwa ni historia inayopokewa. Wa hikayatin tuqassu, na hikaya zinazozungumzwa tu. Wa za'amu anna an-nadhara fi shay'in min dhalik innama huwa nadharun fi dafa'inil qurun, wakadai kwamba kuangalia katika mambo haya au kitu katika hayo ni kuangalia katika karne zilizozikwa. Afat alaiha sunun, ambazo miaka imefunika karne hizo. Wa huwa madhi'atun lil awqati, na kuangalia katika mambo hayo na kuzungumzia mambo ya vikundi hivyo unapoteza wakati. Wa ifna'un lil a'mar, na kumaliza umri za watu. Qala Sheikh, wa hadha wahmun kabir, hili ni kosa kubwa kwa kusema kwamba bid'a hizo zimepita, hakuna tena bid'a hizo. Hili ni kosa kubwa, anasema Sheikh, sababu bid'a hizi zinazoendelea zote ni athari ya vikundi hivyo vilivyopita vya kibid'a, ambavyo ndiyo msingi. Kwa hiyo vinatakiwa vizungumziwe ili watu watahadhari na vikundi hivi, ili watu watahadhari na bid'a hizi. Hasa kusema kwamba ni historia tu, vikundi ni hikaya zinazozungumzwa tu, hakuna tena, hapana. Hapana, bado kuna watu wana itikadi za kikhawarij, bado kuna watu wana itikadi za Mu'tazila na vikundi vingine vingi. Wapo watu hao wanaodai kwamba bado wamo katika Uislamu. Kwa ni vikundi vinatakiwa watu wazungumziwe ili wajiepushe na bid'a hizi na itikadi hizi potofu. Qala wal haqqu anna athara tilka albid'i ma zalat fa'ilatan fi aqaidi kathirin min almuslimin. Haki ni kwamba athari za bid'a hizo zinaendelea kufanya kazi katika itikadi za Waislamu wengi. Faljahamia walashariya walqadariya waljabriya walmu'tazila walmurji'a wa ghayruha min milal dhalal ma zalat asda'uha tudawi fi aqaidi kathirin min an-nas. Asema bid'a hizi zote, vikundi hivi vyote na vinginevyo katika vikundi vya upotevu, bado sauti zao zinapiga na kuingia katika itikadi za watu wengi. Ma zalat asda'uha, sauti zao, asda ni zile wanaita ni zile echo zile ndio asda. Ma zalat asda'uha tudawi fi aqaidi kathirin minan nas, bado sauti zao vikundi hivyo zinaingia katika itikadi za watu wengi. Kwa lazima Waislamu watahadharishwe na vikundi hivi ambavyo ndiyo misingi ya uzushi. Wa amma rawafidhu wal khawariju faqad majat bihimu dunya wala hawla wala quwwata illa billah. Ama rawafidh hawa, mashia na makhawarij, faqad majat bihim ad-dunya, wamejaza dunia, dunia imejaa kwa hawa makhawarij na mashia sasa hivi. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa fi zamanina dhaharat firaqun wa jama'atun wa ahzabun tantasibu ila sunna. Katika zama zetu hizi vimedhihiri vikundi vingi na jamaat na ahzab vinajinasibisha na sunna. Tantasibu ila sunna, vinajinasibisha na sunna. Watad'u bizamiha ila Allah, na vinalingania kwa Allah kwa madai yao. Wa hiya jamaatun kathira yajma'uha jami'an mukhalafatuha liminhaji an-nubuwwa. Hivi ni vikundi vingi vinavyojitokeza kwa kudai kwamba ni vikundi vya sunna na vinalingania Allah kwa Allah. Asema hivi ni vikundi vingi, yajma'uha jami'an mukhalafatuha liminhaji an-nubuwwa, kukusanywa hivyo vyote na kwamba vinakhalifu njia hii ya utume. Wabtida'uha fi dini Allahi azza wa jalla, na kuzusha kwake katika dini ya Allah. Ni vikundi vya uzushi na vina mukhalafa mwingi katika manhaji na njia hii ya utume, lakini bado vinadai ni vikundi vya sunna. Lakini vikundi hivi kwa kweli vimejitokeza, vina mavazi ya sunna, vinadai kwamba pia vinalingania usalaf, vinalingania sunna, vinalingania kwa Allah, lakini mikhalafa yao ni mingi ya wazi wazi. Mikhalafa yao ni mingi ya wazi wazi, lakini basi tu kudai kwamba vinalingania sunna, sunna wengine wanadai kwamba wao wanalingania da'wa hii salafia ya haki, kumbe wako kinyume na minhaji nubuwa kwa sababu wanakhalif misingi yake mingi. Ndugu zangu, hii da'wa salafia ina misingi yake mingi, ina misingi yake mingi da'wa hii salafia. Mtu akiwacha msingi katika misingi hii haambii kwamba yuko katika usalafa, ambapo alal jada. Kama mtu anataka kujiingiza na kujipamba na usalafia, lazima awe na salafia alal jada. Lakini kuna watu wako juu juu kwa wanafuata hawaza nafsi zao, na huku wanadai kwamba wao wanafanya da'a wa salafia, lakini kuna taasubu wanaoifanya, kuna mikhalafa mingi wanaoifanya, hawako katika alal jadda. Wamo humu, wamo wengi tu, tunawajua mmoja mmoja, lakini hawako katika alal jadda, ni madai tu. Ukiwaangalia wakitoa nani, wanakuwa wanafanya taani kwa maulamaa, wanafanya taani kwa maduati. Kala wa mina hathi ilfiraq jamaatul ikhwani ilmuslimin. Katika vikundi hivi ni jamaatul ikhwani ilmuslimin, Muslim Brotherhood. Hawa ni katika watu wanaodai kwamba wanalingania sunna, wanalingania kwa Allah, lakini wako kinyume cha sunna, wako kinyume cha minhaji nubuwa. Wakad tafarra anha kathirun min jamaatil ghuluwi fi takfir wa fi safki dima. Na walitokana na hao jamaatul ikhwani almuslimin wengi katika jamaatil ghuluwi, vikundi vya kupetuka mpaka katika kufurisha Waislamu na katika kumwaga damu za Waislamu. Vikundi hivi vilivyojitokeza ambavyo vinaua Waislamu na kukufurisha Waislamu, vyote asili yake ni hawa jamaatul ikhwani almuslimin, wote wametokana na hao. Qala wa min hadhi alfiraq alqutbiyun. Alqutbiyun hawa ni atba'u Sayyid Qutb. Atba'u Sayyid Qutb ndio wanajulikana kwa hii alqutbiyun, wanajinasibisha na Sayyid Qutb. Almunkabuna ala athari Sayyid Qutb, waliozama katika kufuata athari za huyu Sayyid Qutb. Wa min hadhi alfiraq as-sufiyya al-'asriyya jamaatu tabligh wa da'wa, pia ni katika vikundi hivi sufia ya sasa, sufia ya kisasa, ambao ni jamaatu tabligh wa da'wa. Hawa pia pia wanajinasibisha na sunna, lakini hawamo jamaatu tabligh wa da'wa. Wa ghayru hadhihi alfiraq kathirun wa kathir, na visivyo kuwa hivi kuna vikundi vingi na vingi. Qala wa haula'i jami'an waqa'u fi umurin kabira, hawa wote wameingia katika mambo makubwa. Wafarraqul ummata tafriqan, wakaufarikisha umma kuufarikisha. Waman yaruddu alayhim bilhujjati min alkitabi wassunna yuqalu huwa alladhi yufarriqul umma, anayewafanyia raddi hawa kwa hoja za Qur'ani na hadithi anaambiwa huyu anafarikisha umma. Wahadha ajibun, hili ni jambo la kushangaza. Waislamu wengi kwa vile hawajui haki, unapotoa khutba au unapotoa muhadhara ya kusema kwamba jamaatu tabligh wa dawa hawako katika alisunna wal jamaa, unaambiwa wewe wafarikisha umma. Wewe kwa nini hao umewatoa jamaatu tabligh? Kwa nini watoa jamaatu liikhwani muslimin ambao kiongozi wao ni Hassanul Banna, waambiwa wewe sasa ndio wafarikisha umma? Watu hawajui manhaji yao hawa jamaatu liikhwani muslimin. Kwa vile watu hawajui, ndio maana wanasema maneno hayo. Kwa vile watu hawajui manhaji ya jamaatu tabligh, ndio maana wanawakaripia maduati wa haki wanaowafanyia taali vikundi hivi. وقد صح في هؤلاء قول القائل في المثل القديم رمتني بدائها وانسلت, asema umesihi kwa hawa, imesihi kwa hawa kauli ya msemaji katika mathal ya zamani, ramatni bidaiha wansallat, yani amenisingizia ugonjwa wake na yeye akajitoa. Kumbe yeye yuko katika maradhi hayo hayo, lakini yeye amejitoa ananisingizia mimi. Ramatni bidaiha wansallat. Wa indana aslun asilun yambaghi an naltafita ilayhi, asema tuna msingi madhubuti inatakiwa tuzingatie. Wa huwa iyaka an tahkuma ala jama'atin min aljama'at au firqatin min alfiraqi biathariha duna an-nadhari fi usuliha, hadha la yajuzu shar'an. Tahadhari, uhukumu katika kikundi chochote katika vikundi hivi au firqatin min alfiraq, kwa athari zake bila kuangalia misingi yake. Hili jambo halijuzu kisheria, kuangalia juu juu tu bila kuangalia misingi ya vikundi hivi ni ipi. Sasa unapoangalia misingi ya vikundi hivi vyote utaona ni misingi ya upotevu. Wote hawa wanafanya dawa yani kumnufaisha bali na kumlinda yule kiongozi wao. Vikundi vyote hivi vinanasibiana na kunasibishwa na mtu maalumu, wanajinasibisha naye vikundi vyote hivi ambavyo ni vya bid'a, isipokuwa kikundi hiki cha Ahlusunna wal Jamaa fakat, hiki najinasibisha na ittiba kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini vikundi hivi vyote vya kibida hivi havina hiyo ittiba na kujinasibisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fahdhar an tahkuma ala jama'atin min aljama'at au firqatin min alfiraqi biathariha wa nataijiha duna an-nadhari fi usuliha wa qawa'idiha. Tahadhari, kuhukumu kwa kukihukumu kikundi chochote katika vikundi hivi kwa ili zile athari zake na natija zake na faida zake. Usiangalie kwamba wametoka India huko wamekuja kufanya dawa huku, wanaingia vijijini, wanalala misikitini, wanawacha nyumba zao, hawendi kulala mahoteli. Usiangalie hivyo, angalia misingi wao ni upi, hawa jamaatu tabligh na jamaatu liikhwani muslimin na vikundi vyote hivyo misingi yao ni nini. Angalia misingi, usihukumu tu athari zao juu juu. Nasema hadha la yajuzu shar'an fahdhar an tahkuma ala jama'atin min aljama'at au firqatin min alfiraqi biathariha wa nataijiha. Tahadhari, uhukumu kikundi katika vikundi hivi kuangalia athari zake na natija zake, duna nadhari fi usuliha wa qawaidiha, bila kuangalia misingi yake. Fa inna hadha khatarun kabirun, kwani hii ni khatari kubwa. Li annana law hakamna al-kuffaru ila al-asli al-fasid alladhi yaqulu bihi kathirun min an-nar minan nas wa huwa nadharu ila al-athar. Lau wangetuhukumu makafiri kwa msingi fasidi ambao yakulu bihi kathiru na nasu wengi, wa huwa nadharu ila al-athar. Msingi fasid ni ile kuangalia athari na natija ya kile kikundi, duna nadhari fil usul, bila kuangalia misingi ya vikundi hivyo. Qala famadha yakunu al-hukmu, vipi itakuwa hukumu hiyo? Waangalia tu athari na natija, kwamba hawa wasilimisha watu, hawa wafundisha watu, lakini bila kuangalia misingi ya kikundi hicho ni ipi. Yakulu yani, lau nadhara ilaina al-kuffaru faqalu, lau makafiri wanatuangalia na kusema mujtamaatukum ayuha al-muslimun mujtamaatun جاهلة متخلفة هابطة تعمها القذارة والأمراض والغش والخداع والمخالفات وما أشبه ذلك. فاميليا زينو ني زكي جينغا واتو ني وجينغا واتو ني مخالفة واتو وچيني وچافو نوينيا نمراضي نغش نودنغنيف والخداع والمخالفات نمخالفة وما أشبه ذلك نانو فانهاي. فلو قالوا لو كسما يحكم بآثار الشيء على أصله, هوكميوا كآثار زكيتو جوية مسنجياك أو مسنجواك, فحكموا بهذه الظواهر على دين الإسلام العظيم, وكهكموا كظاهر هزي انجي انجي هي, وكهكموا دينيك إسلام يتكفوا كهيو ظاهرياك, لكان الحكم عندهم أن دين الإسلام ليس بدين صحيح. إنكوا حكم كواو نكوا دين الإسلام سديني ليو صحيح, لأنهم لو حاكمونا إلى الآثار والنتائج. سبو لو وانجتو حكمو كوهيزي آثاري ننتيجة زواتو, وانجسما إذن كوان بديني هي سيو صحيح, وقالوا انظروا إلى مجتمعاتنا, وكسما أنغاليني هذه فاميليا زيتو زيسيزو كوا زاو إسلام, تنضبط في أمور كثيرة, هجذبيتي كتك مامبو مينجي, تقولون أنتم أيها المسلمون إنها من دينكم, نسمكم بمامبو هايا نكتك دينيينو ومن أحكام دينكم نكتك حكم زدينيينو, نلتزم نحن بها سيسي تنجلزمشنايو مامبو هايو mambo ya usafi. Kwa mfano leo wanasema mambo ya usafi, mambo ya ahadi, kama baadhi ya Waislamu wanavyowasifu wa magharibi kwamba eti wana ahadi kuliko Waislamu. Sasa sema nahnu naltazimu nahnu biha, sisi tunajilazimisha na hukumu hizo mnazosema ni katika dini yenu, wala naqulu innaha min dinin aslan, wala tusemi kwamba hizi zinatoka dini yoyote kabisa, walakinaha dhabitatun lilmujtamaat, lakini mambo hayo ni yenye kudhibiti familia. Undhuru ila ma nahnu fihi min arrafahia wattaqaddum, wakisema hivyo angalieni hali tulionao sisi, mambo ya starehe, mambo ya maendeleo, wamtilaki asbabi alquwa, na kumiliki sababu za nguvu, nguvu wanazo wao makafiri. Wanzuru ila anfusikum fi takhallufikum wa qadharati mujtama'atikum wa ma antum fihi min at-takhalluf wat-tadanni wal-dha'fi wal-madhalla, angalieni hao yaliyo katika nafsi zenu, mikhalafa yenu, uchafu wa familia zenu, na ile hali mnayonayo min at-takhalluf wat-tadanni, ambao ni takhalluf, kurudi nyuma na kushuka chini, na udhaifu na udhalili. Wanaangalia yale madhahiri ya Waislamu, hawaangalii misingi ya Uislamu. Lau hakamuna bihadhi nataij, lau wangetuhukumu hawa makafiri kwa natija hizi, wahakamuna linataiji mahum alaihi, wakatoa hukmu, wakatupa hukmu kwa zile natija walizonazo wao, laqadhu dhulman wabuhtanan bi anna ad-dina ghayru salih, wangehukumu kwa dhulma tu na kwa uzushi na kwa urongo kwamba dini hii haifai, wa annahu sababu at-takhalluf, na kwamba dini hii ni sababu ya watu kurudi nyuma kama yakulu kathiru mina zaighin, kama wanavyosema wengi katika wapotofu wanaosema kwamba Uislamu unarudisha watu nyuma, Uislamu hauna maendeleo, Uislamu ni kadha ni kadha. Baadhi ya munharifina zaighin wanasema maneno hayo ambao ni kuukashifu Uislamu na kuwakashifu Waislamu. Hasa hii ni kuangalia dhawahir, mambo ya nje na natija ya watu. Hawaangalii msingi mkubwa na misingi ya dini hii ni nini. Qala wal haqu wal adlu annahu la yuhkamu ala shay'i bi atharihi wa nataijihi. Haki na uadilifu ni kwamba kitu hakihukumiwi kwa athari zake na natija zake, duna nadhari fi usulihi wa qawaidihi, bila kuangalia misingi yake. Lazima kitu kiangaliwe misingi yake, misingi yake ndiyo itolewe hukumu kutokana na misingi hiyo. Qala fa idha qila laka inna jama'atan min aljama'at intashara ala aidihim khair, unapoambiwa kwamba kundi katika vikundi hivi vingi khairi imeenea katika mikono yao, wana khairi nyingi, wahum yusaiduna almuhtajin, wanawasaidia wahitaji, waliyatama wanawasaidia mayatima, walaramil na wale wajane, wama ashbaha dhalika min usuli alkhair, na yanayofanana hayo katika misingi ya khairi, wafili almaruf na kufanya mema, fannatijatu hum min alsalihin, natija hapo itakuwa wao ni katika watu wema. Fakul, we waambie, aljamaatu tansiria tafaalu hadha wa akthar, vile vikundi vya tansiria, vile msalaba mwekundu, vile vinawatia watu katika Ukristo, vinafanya haya na zaidi. Fahal hiya salihatun fi usuliha, je vikundi hivyo viko sawa katika misingi yake? Hal tutabau, je vinaweza vikafuatwa vikundi hivyo kwa sababu vinafanya kama hiyo kheri unaodai? Hal yughaddu tarfu anha, je vinaachiliwa hivi na kutoelezewa ubaya wake? Hal yughaddu tarfu anha, je vinafumbiwa macho vikundi hivyo vya tansiria? La nandhuru fi salahi rajuli lilhukmi ala intimaihi, asema hatuangalii katika kule kufanikiwa kwa mtu kwa ajili ya kuhukumu ala intimaihi, nisba yake. Fahadha thani ya rajulaini alladhaini assasa madhhab almu'tazila wa assala usul albid'a wa huwa Amr ibn Ubayd. Huyu ni mtu wa pili katika watu wawili ambao ni waanzilishi wa madhehebu ya Mu'tazila, wakaweka misingi ya uzushi katika kundi hili la Mu'tazila, wa huwa Amr ibn Ubayd. Huu ni mtu wa pili katika walio waasisi wa hii Mu'tazila. Kana kabira al-qadar, huwa alikuwa ni mkubwa katika kadaria, yani kabira al-qadri, mkubwa wa cheo, rafi' al-maqam, cheo chake ni cha juu, inda al-mansur, kwa huyu Mansur, mmoja katika makhalifa al-Mansur, huyu alimpa cheo kikubwa na manzila makubwa katika utawala yake huyu Amr ibn Ubayd. Hatta innahu rathahu baada mamatihi, mpaka akamfanyia ratha, ni ile kumtungia mashairi ya huzuni baada ya kufa kwake. Waqala fihi madihan fi hayatihi, akasema hali ya kusifu maisha yake katika uhai wake. Qala adh-Dhahabi rahimahullah kana al-Mansur yu'adhimu ibn Ubayd, al-Mansur huyu khalifa ambaye alikuwa akiaid madhehebu ya Mu'tazila, huyu alikuwa akimuadhimisha huyu Amr ibn Ubayd ambaye ni wa pili katika watu wa pili waanzilishi wa madhehebu ya Mu'tazila. Akasema al-Mansur kullukum yamshi ruwaid kullukum yatlubu sayd ghayra Amr ibn Ubayd, kullukum yamshi ruwaid kullukum yatlubu sayd ghayra Amr ibn Ubayd. Hii ni ratha katika ratha alizokuwa akimfanyia huyu Amr ibn Ubayd, mwanzilishi wa Mu'tazila. Kullukum yamshi ruwaid, kila mmoja katika nyinyi anatembea kidogo kidogo, taratibu taratibu. Kullukum yatlubu sayd, kila mmoja katika nyinyi anataka sayd, kuwinda. Ghaira Amr ibn Ubaid, isipokuwa huyu Amr ibn Ubaid. Igtarra bizuhdihi wa ikhlasihi wa aghfala bid'atahu, alighurika na zuhudi yake na ikhlasi yake, akaghafilika na uzushi wake aliyouleta huu kwa Waislamu, huyo Amr ibn Ubaid. وذكر ابن كثير أن المنصور كان يطلب من عمرو بن عبيد أن يعظه. ابن كثير متاجا كما هو منصور خليفة أليكوا كموهم عمرو بن عبيد أم بموعظة ويبكي لموعظته هلفو أنا ليا كموعظة ياكي ويفخم حاله أنا لفنكوب وجحالي ياكي ويعظم أمره نكفنكوب وجنبولك هيلو. وكان عمرو بن عبيد من أضل خلق الله, alikuwa huyo Amr ibn Ubaid ni katika wapotevu zaidi wa viumbe vya Allah, ra'san min ru'usil mu'tazilah, yani kichwa katika vichwa, kiongozi katika viongozi wa mu'tazila, da'iyan da'iyatan lil bid'ati wal dalala wal dalal, huwa alikuwa ni mlinganizi wa uzushi na upotevu huyo Amr ibn Ubaid. Kwa hiyo watu wasiangalie natija, waangalie msingi, msingi wa madhehebu ya Mu'tazila ni nini. Wasiangalie tu kwamba wale watu wanafanya da'wa sana na wako kadha, wana zuhudi, wana kadha, wana kadha. Waangalie msingi wa madhehebu hii ya i'tizal ni nini. Utaona kwa misingi yake inakwenda kwenye kupinga Qur'ani. Qur'ani inasema hivi, wao wanakwenda hivi. Qur'an inasema kinyume, wao wanasema kinyume na inavyokwenda Qur'an. Misingi ya hawa Mu'tazila ni kupinga Qur'ani moja kwa moja. Wanasema khalqul Qur'an, kwamba Qur'ani imeumbwa, wakati Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. Dalili nyingi katika Qur'an, wa in ahadun minal mushrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, kuthibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Aya nyingi zinathibitisha. Mu'tazila wanasema kwamba Waislamu waumini watakaoingia peponi hawatamuona Allah. Katika moja itikadi zao potofu Mu'tazila ni kwamba waumini watakaoingia peponi hawatamuona Allah, wakati aya ziko kinyume cha madhehebu yao na itikadi yao. Suratul Qiyama yaqulu ta'ala wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso nyingine siku hiyo zitakuwa zinameremeta na kuwaka, zinamuangalia Mola wao. Wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Suratu Yunus, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale waliofanya mema wana pepo na ziyada. Mtume akafasiri ziyada nini? Ru'yatullah, kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa ni Mu'tazila, moja katika vikundi hivi vya bid'a vimekwenda kinyume na Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasema innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudhammuna fi ru'yati, nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona mwezi, laylatal badr, ule usiku wa mbara mwezi, hamtafichwa katika kumuona. Hadithi sahihi. Yote haya wanapinga. Aya za Qur'ani wanapinga, hadithi za Mtume zinazoonesha itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa wanapinga. Kwa hiyo watu wasiangalie athari na natija za watu wanavyofanya da'wa zao, watu waangalie misingi, misingi yao ni ipi katika vikundi hivi vya bid'a vyote vilivyojitokeza katika dunia. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.